ciebie informację wyjątkową. Właśnie prezes wczoraj mnie mianował i docenił moje wielkie kompetencje. Więcej opowiadać mi się nie chce. Mam dla ciebie news całkiem niebagatelny.